دغره پر سوکا پر پایرا ولاریم ټوپک په واړه په غرما ولاریم ټوپک په واړه په غرما ولاریم دغره پر سوکا پر پایرا ولاریم ټوپک په واړه په غرما ولاریم ټوپک په واړه په غرما ولاریم دمر گو شون پتا مینا لگی گی دمر گو شون پتا مینا لگی گی دمر گو شون پتا مینا لگی گی دمر گو شون پتا مینا لگی گی بس لکا خاص پر جنازا ولاریم ٹوپک پوغارا پوغار ما ولاریم دغرا پر سوکا پر پایرا ولاریم ٹوپک پوغارا پوغار ما ولاریم ٹوپک پوغارا پوغار ما ولاریم لپاس گرزی الوت کی جنگی لپاس گرزی الوت کی جنگی لپاس گرزی الوت کی جنگی لپاس گرزی الوت کی جنگی بس د تقدیر پو فیصلہ ولاریم ٹوپک پو والا پو غرما ولاریم بس د تقدیر پو فیصلہ ولاریم ٹوپک پو والا پو غرما ولاریم دغرا پر سوکا پر پایرا ولاریم ٹوپک پو والا پو غرما ولاریم ٹوپک پو والا پو غرما ولاریم دتور کړم دتور غرونو سرا دتور کړم دتور غرونو سرا دتور کړم دتور غرونو سرا دتور کړم دتور غرونو سرا دستر ارمان پر مینارا ولاریم ټوپک دستر ارمان پر مینارا ولاریم ټوپک په واړه په غرما ولاریم دغرا پر سوکا پر پایرا ولاریم ټوپک په واړه په غرما ولاریم ټوپک په واړه په غرما ولاریم پرستا پرزا بدرستا پرستا پرزا بدرستا پرستا پرزا بدرستا پرستا پرزا تاسر زستا پر وعدا ولاریم ټوپک په واړه په غرما ولاریم تاسر زستا پر وعدا ولاریم ټوپک په واړه په غرما ولاریم دغرا پر سوکا پر پایرا ولاریم ټوپک په واړه په غرما ولاریم ټوپک په واړه په غرما ولاریم دمینی تاب لرم پزڑا کی جوندائی دمینی تاب لرم پزڑا کی جوندائی دمینی تاب لرم پزڑا کی جوندائی دمینی تاب لرم پزڑا کی جوندائی زکا پر پاک عاقیدہ ولاریم ٹوپک پو والا پو غرما ولاریم زکا پر پاک عاقیدہ ولاریم ٹوپک پو والا پو غرما ولاریم دغرا پر سوکا پر پایرا ولاریم ٹوپک پو والا پو غرما ولاریم ٹوپک پو والا پو غرما ولاریم وختونه درته زمهاجر پنځه وختونه درته زمهاجر پنځه وختونه درته مخامخ تا ته پر قبلا ولاړ یم ټوپک په غاړه په برما ولاړ یم مخامخ تا ته پر قبلا ولاړ یم ټوپک په غاړه په برما ولاړ یم د غره پر څوکا پر پایرا ولاړ یم ټوپک په غاړه په برما دغره پر سوکا پر پایرا